Yüzüncü Sure, Sure Adiyat. Mekke'de nazil bolgan 11 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Gazilerinin düşmenge hücum kılışı da hasırıp yügürgeci. Kattık yügürgellikten tuvaklardan ot çıkar gıcı. Etigende düşmenin üstüge bastırıp kirgeci. Kattık çapkallıktan topu çan çıkar gıcı. Şu topu çan bilen düşmen topu işçige kirip ketkici atlar bilen kasem ki insan hakikaten perverdigarının nimetlerini şeksiz inkar kılgıcıdır. İnsan hakikaten onunla elbette özü güvahtır. Yani Allah'ın nimetini inkar kılgalıkıga elbette özü güvahtır. İnsan pul malga intayın heristir. Kabirlerdeki ölükler sırtkı çıkarılgan, dillardaki sırlar aşkarı kılıngan çağda onlarının hemme ehvalidin perverdiyarının hakikaten haberdar işkelligini bu nadan insan bilmemdi.